Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Bardzo chciałem powiedzieć, że premierowo dziś nasza piosenka dnia, no ale oczywiście Stal mi trzyma rękę na pulsie i chwilkę po północy. To właśnie nagranie, dzisiejsza piosenka dnia miała swoją premierę. Depeche Mode prezentują nowy singiel Where's the Revolution. Utwór zapowiada nową płytę, która ukaże się 17 marca. You've been kept been pushed round, you've been lied to, you've been fed truths, who's making your decisions? You or your religion?

No i już szybciusieńko, często wspominałem, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, bo jakoś tak wysyp maili, SMS-ów i telefonów od panów mnóstwo i rzeczywiście zaprzestałem tej praktyki, że namawiałem panie do większej aktywności, jeśli chodzi o budzikową korespondencję. I może czasem nie trzeba przypominać panie dziś górą. Bardzo się z tego cieszę telefonicznie dziś pani Irena z Leska o tym, że zima trzyma bardzo dużo śniegu, no ale ten śnieg może długo nie wytrzymać, bo teraz plus dwa. Dziś pani Irena z Leska pierwsza telefonicznie, SMS-owo krótko i na temat pani Ewa z Wrocławia. Serdecznie gratulujemy, witamy w budzikowym gronie. A mailowo dziś pani Kasia z Krakowa o tym, że kto tak potrafi obudzić śpiącego jak nie Depeche Mode. Piękna piosenka dnia, piękna nuta. No to dodam, że dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30, no ale także w LP Trójce i w ciągu dnia również w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a i pewnie na liście pojawi się w zestawie do głosowania West the Revolution, Depeche Mode, przypomnę. Pani Kasia z Krakowa dziś pierwsza mailowo. Wszystkim paniom pięknie, serdecznie dziękuję, gratuluję. I oczywiście kolejne trzy szybkie w poniedziałek o zwykłej porze. Szanowne panie, się umawiamy. 17:30. Większy od ważki, ale znikomy wobec cienkiego dymu, co ma kształt zapałki nad malinowym moim domem. Za mną nikłym słońca pięta tropi wiernie i nie piosa, jak powieka odemknięta. Kuszą smutnie bym pozostał. Księżyc który patrzysz teraz przywołuje sen, jest twą ojczyzną, a najtrudniej sennemu umierać. Szczęki. Tylko tutaj oznajmia bądź, jak ja martwy i ciągle niewielki, choć i we mnie jest jasność i noc. Nie poradzisz rzeczy zuchwałej, kiedy serce tworzliwe kląska. Zostań, pozwól, niech kocha ciało, choć grom jeszcze bawę ma dziąsła. Księżyc biały uderza skrzydłem i dom jasny, w który patrzysz teraz przywołuje sen, jest twą ojczyzną.

I tak 3 lutego w 1468 roku Johann Gutenberg, mogunski drukarz, wynalazca druku, zmarł, a skonstruował, przypomnijmy, też ruchomą metalową czcionkę i maszynę do odlewania i układania właśnie tychże czcionek. W 1488 roku, 20 lat później, portugalski żeglarz Bartolomeo Dias jako pierwszy Europejczyk od starożytności dotarł do przylądka Dobrej Nadziei. 166 lat temu Jean-Bernard Léon Foucault przeprowadził pierwszy publiczny pokaz wahadła, zademonstrował je w paryskim Obserwatorium Astronomicznym. 118 lat temu zmarł Juliusz Kossak, malarz, rysownik i ilustrator, a 111 lat temu urodził się Juliusz Mieroszewski, tłumacz, publicysta, po wojnie na emigracji w Londynie pisał m.in. dla paryskiej kultury. Zmarł w 1976 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, kilka dat, a do świata dat także z muzyki. Wrócimy już za niecałą godzinę. Bardzo gorąco polecamy się. Za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. Synoptyk wymajdrował, naprawdę wczoraj troszkę się tak wyzwierzęcaliśmy na temat tego polarnomorskiego powietrza. Dziś pan synoptyk w pierwszym zdaniu o tym, że napływa powietrze polarnomorskie. No, to ciekawe. Na zachodzie cieplejsze, na wschodzie chłodniejsze. Tak, nic z tego nie rozumiem. Ranek mglisty, na zachodzie i na południu mgły mogą utrzymywać się przez większą część dnia. W dzień pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami głównie na zachodzie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie równiosieńko jak nożem uciął 1000 hektopaskali. A w dzień na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w większości regionów, plus 2 na krańcach zachodnich i północnych. Najwyższa temperatura dziś na południu kraju. Tam stawiamy trójeczkę z plusem. buty, czarne tamszowe na srebrne klamry. Niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy. A ja sobie z tego nic nie robię, śmieję im się prosto w oczy. Praca na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w modzie. Zabiorę cię nad Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani prywatnie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Niektórzy należą do organizacji, gdzie całe dni gubią w nosie. Przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni. A ja mam lepszy pomysł na życie od nudzenia się w zakładzie pracy. Wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani prywatnie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani, zaplątani. Kudłoty durnowate. Zapomniałem dodać, że to pierwsza część budzikowego alfabetu, ale już niektórzy się zorientowali. Już strzelają po pierwszym nagraniu. No jeszcze dwa, drugie i trzecie z rzędu nagranie przed nami w budzikowym alfabecie. Dziś tak właściwie można by powiedzieć, trzymamy się alfabetu, bo czasami nazywam to takim konkursem rozgrzewkowym. Trzy na raz. Trzy różne nagrania różnych wykonawców na jeden temat, a dziś trzymamy się budzikowego alfabetu. Prościusieńka sprawa, żeby nie komplikować pod koniec tygodnia. 71335 SMS-owo. Cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców? No też chyba należałoby powiedzieć różnych epok i na różne tematy. Właśnie. Ale jednak jakiś wspólny mianownik jest. A więc łączymy z miejscowości A do miejscowości B i dalej jeszcze do miejscowości C. Łączymy kropki i szukamy wspólnego mianownika. Tak to chyba było na matematyce, jeśli dobrze pamiętam. A więc 71335 SMS-owo. Kto pierwszy, ten lepszy z prawidłową odpowiedzią. Aha, to nie do końca taki znowu kudłaty i durnowaty, bo przecież przypomniałem sobie jeszcze, taka zachęta, że oczywiście wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. A szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych, rzecz jasna, ale jednak gdyby państwo się postarali i wymyślili też coś ciekawego w związku z dzisiejszym alfabetem, co łączy te różne nagrania, wsłuchując się w treść, szukając tytułów albo nazw wykonawców, no więc jednak coś tam jeszcze można wykrzesać, to będziemy bardzo wdzięczni. 71335. No to tylko dodam miłego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi oczywiście. Za 25 minut piąta. Kawiarni, samotny jak jamnik,

paru głosów mamy od Państwa dziś na liście obudności. Zdaje się, że to chyba taki zwyczaj, stara świecka tradycja, kiedy to w piątek naprawdę mnóstwo i tych krajowych i zagranicznych. Bardzo pięknie dziękujemy. No i a propos relaksu, relaks już z ciepłymi pozdrowieniami z lotniska w Gdańsku od pana Mateusza. Bardzo dziękujemy. Pan Zibi z Czarnej Szwedki też jest z nami. Jedziemy bardzo ostrożnie i tego się trzymajmy. Pan Michał jest też z nami. Pozdrawia, pozdrawia. Dzielnie kończy tydzień nocek. Pan Michał z Torunia też jest z nami. Mobilki, mobilki, jak tam dróżka z Torunia do Szczecina. Pan Michał jest ciekaw tegoż. Pan Andrzej z Leżajska, zero. Pada chłodno, deszcz, poza tym ok. O właśnie, i tej drugiej części, wydaje mi się, korespondencji bardziej się trzymajmy. Jest z nami pan Andrzej, pan Darek, pan Piotr, który już za chwilkę rozpocznie weekend. Pan Wincenty też uprzejmie donosisz, to nie całkiem już białe, coś bezwstydnie nadal zalega i co gorsza zamienia się powoli w śliską skałę. Proszę uważać, w większości regionów tak dziś z samego rana. Łosica i pan Paweł i zero i mgła. Dzień dobry także pan Mieczysław. Pozdrawia wszystkich przeziębionych. Proszę się trzymać. Bardzo dziękujemy. Pan Łukasz z Tczewa, ale pozdrawia z Gdańska, gdzie mrozi. Minus dwa, mrozi policzki. Pan Kuba z trasy Szczecin-Legnica, z drogi na szkolenie z przedsiębiorczości. Mocno ściskamy nie tylko pana Kubę, ale także śpiącą trenerkę Magdę. Jak można spać przy takiej muzyce? Naprawdę, za chwilkę łupniemy, że to grzech, grzech. Pan Michał jest z nami na stalowym szlaku. Minus jeden na południu stolnicy, mglisto na szlaku, a dziś osiemnastka. I tak do jedenastej, a później już wolny weekend warszawski motorniczy, pan Michał. Jedziemy, jedziemy. W Puszczy Knyszyńskiej 0,1, a więc jednak plusik, to od pana Czarka. Dzień dobry, mówi także pan Sławek z Żytna wraz z pasażerami. Tak sobie wyobrażam, jak wszyscy pasażerowie, jak jeden mąż na 3-4 odpowiadają. A może za dużo sobie wyobrażam. Sygnał także od pana Maćka. Pokrywa śnieżna, mierzona, mierzona. To za chwilkę będą podane wyniki tego przeprowadzonego pomiaru pokrywy śnieżnej przy użyciu dużego psa. Ten pies taki chętny dziś. Chętny jak zwykle. Za 12:05. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkim. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. zamiast się cieszyć z warunków zimowych, z lokalnej śliskości, jak określają to drogowcy, to niektórzy ślizgają się po piachu. Tak, tak, pamiętają państwo korespondencję pana Piotra. Wczoraj informował o tym, że Dubaj wstał i pan Piotr deskę do sandboardu nabył drogą kupna. Wcale się nie naśmiewałem z tego. A tu co? A tu niestety ma padać. W Dubaju też się takie rzeczy zdarzają, informuje pan Piotr, więc na razie nic ci z jazdy, z wysokiej wydmy, ale za to sobota, ale za to sobota, no właśnie. Udanego, nie wiem co tu, piaskowania chyba. Nie, piaskowanie to co innego. Pan Robert z Wysp Brytyjskich, już nie z Wydm, a z Wysp Brytyjskich, informuje jesiennie, ale pozdrawia gorąco pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Czwartkowe, no my to przeinaczamy, dla nas to już piątkowe pozdrowienia. Spokojnej nocy i dobrego piątku państwu życzymy. Pani Aneta z Niemiec też jest z nami na delegacji. Bardzo się cieszymy i na dzień dobry w naszym budzikowym gronie. Także pan Arek wita z Moskwy. Przymroziło minus 13. Świeżego, białego brak. Jak miło otworzyć oczy wraz z Trójką. Gorąco pozdrawiamy. U nas za 7 minut piąta. Not showing your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. But it's a lie, yes it's a lie. You know the best is over with, no need to fight. The best was good enough, why don't they check you out? Your Harvard days are just what rock and roll's about. The best was good enough, I really dig your sound. And I don't bloody care that you've gone underground. Yes, you belong, yeah, you belong. You'll always be a beetle till the world is gone. Don't you know by now, no one can ever take this thing away from you. Oh, say I'm not serving your fan. The best was good enough, they've got to understand. There was no reason to have sacked you from your band. Yes, you belong, yeah, you'll always be a beetle till the world is gone. You'll always be a beetle till the world is done. You'll always be a beetle till the world is gone. No, dwa takie konkretne uderzenia, to już chyba trenerka pani Magda obudzona. Zdaje się, że pies budzikowy, właściwie to psiur pana Maćka, zaczyna żyć własnym życiem także w internetach i na naszej antenie. Między innymi nasz wierny słuchacz, pan Michał z Torunia. Rusz się, Bronek, rusz się, no nie śpi tak, nie śpi tak. No oczywiście budzimy i zachęcamy do tegoż właśnie, ale pan Maciek informuje, że oczywiście pomiar pokrywy śnieżnej przeprowadzony będzie, jak wykaże chęć wyjść w taką pogodę z domu. A nie bardzo ma chęć wyjść tenże labrador Bronek. No więc jednak będziemy trzymać za niego kciuki. Oby, oby, oby, oby, oby. Sygnały od państwa, między innymi także od pana Wojtka, który jedzie do Krakowa po odbiór medalu za zdobycie korony maratonów polskich. Panie Wojtku, serdecznie gratulujemy, podziwiamy i pozdrawiamy. Za 4 minuty piąta. Ocean wolnego czasu. Kraku, Kraku, Kraku. Jak rtęń w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudowny bezczas. Jak zakochanie.